za njem je lepa i plava, ko zora kada se budi, ljubi me a kosa njena, kao svila pala na grudi, ne može srce a da ne kaže. Želiš, dođi u moje sne, ne može srce, a da ne kaže, ludo te ludo volim, za ljubav tvoju dao bi sve, i uvek kada zaželiš, dođi u moje sne. Tražim je iako znam.